काश की तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा, तू इब्तदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां, तू ही जुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में, तू ही तू, तू पहली आरजू, तू ही जुदा, तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। हर हर सा जिक्र तेरा छेड़े, हर लम्हा दिल छलनी कर जाए, सजदे में मानता नहीं पर जिद आज है खुदा मिल जाए। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। आधी है रह गुजर, आधा है आसमां, आधी है मंजिले, आधा जहां, तेरा हूं जान ले, रूह मुझसे बांध ले, बाहों में थाम ले, कर दे जिंदा। हर शे में तू, चप्पे चप्पे में तू, ख्वाहिश में तू, किस्से किस्से में तू, हर जिद में तू, तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा, तू इब्तिदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां, तू ही जुदा। सौंधी सी बातें हैं, राहत से नाते हैं, रिश्ता सुकून से फिर है जुड़ा, फिर मीठी धूप है, फिर तेरी छांव है, अपनी हर सांस तुझ पे दूं लुटा। रग रग में तू, जर्रे जर्रे में तू, नस नस में तू, कतरे कतरे में तू, तुझ में हूं मैं, मैं बसी है तू, पूरी है रह गुजर, पूरा है आसमां, पूरी है जिंदगी, पूरा जहां, संग तेरे रास्ता, सदियों का वास्ता, फिर से जीने की एक तू ही वजह, तुझ में लिखा हूँ मैं, तुझसे जुड़ा हूँ मैं, तू मेरा रोग है, तू ही दवा, तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, हम आज हम नशीं, अब हूँ जिंदा।